चलिए अब रुकू और आयतों के टॉपिक पे चलते हैं। रुकू का टॉपिक है जन्नत और दोजख के मनाजिर और दुनिया की झलक। आयत नंबर 48। आराफ वाले लोगों को पहचानते होंगे आयत नंबर 49। तुम इनके बारे में कहते थे कि अल्लाह इन पर रहमत नहीं करेगा, आयत नंबर 50। जन्नतियों और दोजखियों में मुकालमा, आयत नंबर 52। कल तुमने हमको भुलाया, आज हम तुम्हें भुलाएंगे, आयत 52। हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए, आयत नंबर 53। अब पछताने से क्या फायदा, इंजाम सामने नजर आ गया। चलिए जी मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है असहाबे आराफ के बारे में जान सके। क़यामत के दिन जमातें और गिरोह काम नहीं आएंगे, इस बात की हकीकत को मालूम कर सके। जन्नत की नेमतें किन पर हराम होंगी इसके बारे में जानकर दुनिया में उन कामों से रुक सके। दीन को खेल और तमाशा बनाने से बच सके। दुनिया के धोखों में आने से खुद को बचाकर अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारी कर सके। क़यामत के दिन की हसरतों से बचने के लिए दुनिया में ही कोशिश करना सीख सके। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। चलिए अब तिलावत सुनेंगे।